الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمنات، asil Müslümanlar. Bir insan mükellef olduktan sonra ruhunu Hazreti Allah'a teslim edinceye kadar Allah'ın emirleriyle ve yine Allah'ın yasaklarıyla karşı karşıya bulunmaktadır. Kendisini başıboş addedemez. Kendisini yapayalnız addedemez. Dini İslam öyle bir itikat, inanç sistemi getiriyor ki, ey Müslüman diyor, kendi kendini yalnız hissetmeyesin, başıboş kabul etmeyesin. Senin büluğa erdikten sonra, mükellef olduktan sonra işlediğin her ameli, her hareketi, her davranışı bizzat vazifeli memurlar tarafından tespit ettiriyorum diyor Cenab-ı Hak. Ey Müslüman, bilesin ki en son 15 yaşına girdikten sonra ruhunu Hazreti Mevla'ya teslim edinceye kadar seni hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve insan olarak işlediğin her şeyi zihninde, kafanda, kalbinde, kararında olan her türlü düşünceyi hareket haline, eylem haline, fiil haline getirir getirmez, iyilikse iyilik olarak, kötülükse kötülük olarak kayda geçen, banda geçen, tespit eden iki vazifeli memur var peşinde. İki vazifeli memur var. Böyle olunca bir Müslümanın başıboş olmasına, Allah'a isyan etmesine, ömrünü israf etmesine, ömrünü israf ediyor adam. Varlığını israf ediyor, aklını israf ediyor, şehvetini israf ediyor, servetini iflas ediyor, namusunu israf ediyor, her şeyini israf ediyor ve gayetsiz yere, maksatsız yere harcayıp tüketip gidiyor. Düşünün ki bugün bu iman gönüllere tam manasıyla oturtulamadığı için, bugün bu iman ruhlara, vicdanlara, kalplere aşılanamadığı için milyonlarca insanımız hayatını meyhanelerde tüketiyor. Düşünebiliyor musunuz? Falan oğlu falan günün birinde ortada bir kadın için şarkı söyleyen, zalimlerin alkışladığı, zalimlerin alkışladığı, şarkı söyleyen, şehvetleri kabartan, eğlenceleri tahrik eden, tehyic eden bir kadına aşık oluyor, ona 1 milyon lira para ödeyerek bir Kürk alıyor, gönderiyor, aynı kadına bir başkası aşık oluyor, bir kumarhanenin sahibi, bir pavyonun sahibi, bir gazinonun sahibi, o kadın sebebiyle servetlerini, şöhretlerini, şehvetlerini, silahlarını kullanıyorlar ve günün birinde bir arbedeye, bir çarpışmaya giriyorlar. Ölüler, yaralılar, cinayetler birbirini takip edip gidiyor. Yazık şu insanımıza. Allah-u Teala bu delikanlıları, bu gençleri, bu yakışıklı Allah'ın her türlü nimetine, ikramına ve her türlü lütuflarına mazhar olan bu insanlarımızı, bu yiğit, bu cesur, bu delikanlıları meyhanelerde, gazinolarda hayatlarını israf etmeye mahkum eden nedir? Bu gençlerimizi hayatlarını böyle pisi pisine, iğrenç bir şekilde kumarhanelerde tüketmesine, umumhanelerde tüketmesine, randevu evlerinde tüketmesine nasıl müsaade ediyorsunuz? Bu nasıl bir vicdandır ki zerre kadar ızdırap duymuyor ve nasıl bir basındır ki gazinolarda, meyhanelerde ve pavyonlarda meydana gelen cinayetleri ve hayat israflarını gazeteler her gün işlemek suretiyle istismara yöneliyorlar. Şu cemiyet zalim olmuştur. Efendiler, düşünün ki bir gazinoda, bir pavyonda bir kadını çır çıplak sahnede veya özel yerlerde soyup, onu soyundurup, çıkartıp şarkı söyletmek, şehvetleri gıcıklatmak, servetleri tüketmek ve bu yolda hayat geçirmek zulmün ta kendisidir. Zulümdür bu. Bir cemiyet düşünün ki ehli namus olması mümkün olan, bir anne, bir valide olmak ihtimali bulunan, Allah'ın çok güzel yarattığı bir kadını, sesi güzel, çehresi, vücudu, fiziği, her şeyi güzel olan bir kadını hemen istismar ediyor, çırılçıplak soyuyor, sahneye çıkartıyor, dans ettiriyor, şarkı söyletiyorsa ve bu çıplak kadını binlerce para vermek suretiyle sahnede alkışlıyorlarsa biliniz ki bu cemiyet vallahi zalimdir, zalimdir, zalimdir. Bu cemiyetin başına zulümden başkası müstahak değildir. Zengin sınıf kasasında, kesesinde geniş çapta serveti ve sermayesi olanlar bugün ekseriyetle tabii iyilerini, efendi olanlarını, namuslu olanlarını, faziletli olanlarını, adaletli olanlarını daima tenzih ediyorum. İstisna ediyorum. Edebiyle, ahlakıyla, faziletiyle zengin olanlarımız var tabii elhamdülillah. Bütünüyle silinmiş gitmiş kabul edilemez. Ama şunu kesinlikle söylüyorum ki büyük ekseriyet ve çoğunlukla zengin sınıf meyhanelerde, kumarhanelerde, barlarda, pavyonlarda, gazinolarda korkunç şekilde zulmü alkışlamaya devam ediyorlar. Bunların başına zulüm gelecek. Zulüm gelecek ve daha beteri gelecek, daha korkuncu gelecek. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyor. Hel yuhlek ille zalimun. Zalimlerden başkasını helak etmem diyor Allah-u Teala. Helake uğrayacak olan, felakete müstahak olan, rezalete müstahak olan, her türlü tehlikelere, Allah'ın lanetine maruz kalacak olan bu sınıftır, zalim sınıftır buyurmaktadır. Efendiler, böylece hayatı neslimizin israf ediliyor. İsraf ediliyor. Ve kimse kalkıp da akıl ve mantık ölçüsünde bir yol gösteremiyor. Televizyondaki reklam spotlarına bakıyorsunuz. Reklam yapıyor ya hani. Baştan başa israfı, günün tabiriyle savurganlığı reklam ediyor. Hayasızlığı reklam ediyor. Ne kadar lüzumsuz, zaruret olmayan, ihtiyaç olmayan pislik varsa hepsini reklam ediyor. Üretimi teşvik etmiyor, durmadan tüketimi teşvik ediyor. Nefsaniyeti teşvik ediyor. Şampuanları, lüks malzemeleri, dışarıdan gelen makyaj malzemelerini, tırnak boyalarını, dudak boyalarını tek kelimeyle hayati zaruret olmayan pislikleri reklam ediyor. Akıl ölçüsünde bir şey göremiyorum ben. Mantık ölçüsünde, insaf ölçüsünde, adalet ölçüsünde hiçbir şeye rastlayamıyorum. Bu memleketin aklı mı, mantığı mı mefluç oldu bilmiyorum. Nerede bu milletin akıl sahipleri? Nerede bu milletin vicdan sahipleri? Nerede bu milletin iffet ve adalet sahipleri? Çıkıp da yahu ne oluyor böyle? Milletin hali meydanda, neslimiz, gençliğimiz, çoluk çocuğumuz olanca süratiyle rezalete gidiyor. Nedir bunun hali? Önüne nasıl geçmek lazımdır diye işbirliği yapıp da memleketin kanunları ve adaleti ölçüsünde işin üzerine eğilen kimse yok orada yerine. Millette bir sinmiş, sönmüş, tedirginlik görüyorum. Bezginlik var millette. Bozgunluk var. Bozguna uğramış, şaşkına uğramış bir toplum manzarası arz ediyor. Akıl ölçüsünde, adalet ölçüsünde, ahlak ölçüsü içinde, memleketin, milletin sevgisi, saygısı içinde oturup da aklı başında insanlar bir araya gelip de şu vaziyeti müzakere bile etmek istemiyorlar. Bir endişe, bir kuşku, bir korku, bir bezginlik, bir şaşkınlık, bir perişanlık, çehrelerde bir ızdırap, yüzlerde bir ızdırap, acı, bir manzaradır ki izah edemiyoruz. Efendiler böyle olmamalı. Bizim davamız açık ve seçik olarak meydandadır. Kardeşlerim, şunu en açık bir şekilde ifade edeyim ki, meselenin esası şudur. Allah aşkına şu kelimelerime dikkat etmenizi rica edeceğim. Ben burada bir din görevlisiyim. Kanunlar muvacihesinde konuşuyorum. Lütfen buraya çıkmış değilim. Kimseye alıp vereceğim yoktur. Kimsenin partisine, pırtısına ihtiyacım yoktur. Ve yükümlü ve hiçbirisine bağımlı da değilim. Ben hak açını, Kur'an-ı Kerim'i açmış konuşuyorum. Nereye gidersem bunu açacağım. Benim kaynağım burası. Şunu samimi, açık ve kesin olarak söyleyeyim. Bizim cemiyetimiz, toplumumuz, milletimiz şu anda hastadır. Hasta. Öyle bir hasta ki efendiler, kan kaybeden bir hasta. Kan kaybediyor. Dikkat ediniz. En tehlikeli hastalık kan kaybeden hastalıktır. Kan kaybetmek korkunç bir tehlikedir. O kanını kaybettikten sonra mahvolacaktır ve ölüme mahkum olacaktır. Tıpkı cemiyetimiz kan kaybeden bir hasta gibidir. Nasıl iyileştirmek lazım hocam? Kur'an'dan aldığım neticeyi söylüyorum size. Benim kimsenin siyasetiyle alakam yok. Din adamı siyaset erbabına da fazileti aşılamaya memur bir insandır. Din hocası siyaset erbabına da fazilet aşılayacak. Biz onların çok üstündeyiz. Çok üzerindeyiz. Bizim tarihimizde din hocalarına din alimlerine öyle saygı duyulmuştur ki, öyle ehemmiyet verilmiştir ki, tarihe geçen sahneler adeta destan ifadesi taşıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yavuz Sultan Selim Hazretleri, Yavuz Sultan Selim, türbesi Sultan Selim'de biliyorsunuz. O Haliç'e bakan tepede, Sultan Selim Camii Şerifi'nin orada türbesi mevcut olan mübarek ilk Osmanlı Sultanı ve Halifesi Yavuz Selim Hazretleri. Mısır'ın Fatihi, Mısır'ın Fatihi ve mukaddes emanetleri Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağını, mührü şerifini, Resulullah'ın kılıcını, Hazreti Fatıma-ı Zehra'nın gömleğini, bütün nale-i şerifi, sakal-ı şerifi hepsini toplayıp İstanbul'a getiren büyük sultan Yavuz Sultan Selim Hazretleri. Selim, Sultan Selim'de türbesi var. Her cuma akşamı ziyarete açık gidin, görün, yalvarın, dua edin, okuyun, ziyaret edin kardeşlerim. Bu millet tarihi, bu millet tarihini bilmezse hiçbir şeyi bilemez bu millet. İşte bu zat Mısır fethine girerken yanında o günün en büyük alimlerinden ve hocalarından İbn Kemal Hazretlerini, İbn Kemal dediniz mi? İlimde bir otorite ve hakim bir adam. İlim, İslam alimi, bir hoca efendi İbn Kemal Hazretleri. Yanında, beraberinde Yavuz Sultan Selim İbn Kemal Hazretleri'nin beraber gitmiştir. Hoca, alim bir insan. Yolda giderken hepiniz biliyorsunuz, birdenbire münasebetsiz bir yerde İbn Kemal Hazretleri'nin atının ayağı kaymış ve bir çamura çarpmış, o hoca efendinin sırtında bulunduğu atın ayaklarından Yavuz Sultan Selim'in kaftanına, elbisesine çamur fırlamıştı. Çamur fırlamıştı. Ve elbisenin, kaftanın bir kısmı boydan boya çamur olmuştur, lekelenmiştir. İbn Kemal Hazretleri endişeye düşmüş, korkacak bir manzara göstermiştir. Eyvah, sultanımın kaftanı kirlendi, ne olacak şimdi diye meraka düşünce, Yavuz Sultan Selim'in cevabı tarihlere geçen bir hadisedir. Dönmüş demiştir ki, hocam, efendim, sakın teessür buyurmayınız. Bir alimin atının ayağından sıçrayan çamur benim şeref madalyamdır. Bu kaftanımı öldüğüm zaman tabutumun üzerine örtünüz buyurmuşlardı. Benim tarihim budur kardeşim. Alimlere müthiş saygı vardır, hocalara, din alimlerine. Bu millet her şeyden evvel dinine, din hocalarına, din alimlerine sevgisini ve saygısını kaybettikten sonra dünyada saygınlığını kaybetti. Görmediniz mi? Kıbrıs'ın kanlı ve kafir papazı, Kıbrıs adasının kanlı, karanlık çehreli kafir papaz Makaryos öldüğü zaman leşini, tabutunu bir mermerin, katafalkın üzerine koydular da günlerce bütün Hristiyanlar yüzünden ve elinden öpe öpe saygı merasimi yaptılar. Hristiyanlık dünyası saygı duyuyor. Papanın başı ağrısa bütün Hristiyanlık dünyası şifa talebinde bulunuyor. Biz niçin bu duygularımızı kaybettik? Avrupa bizim dinimize ve din hocalarına karşı saygısızlığı aşılarken kendisi daima kilisesine ve papasına, patriğine, keşişine durmadan saygılı olmaya devam etmiştir. Ve bize yanlışı telkin etmiştir. O bakımdan biz din görevlisiyiz ve herkese hitap etmek durumundayız. Şurada kimsenin vicdanına hükmedemem. Şu caminin içinde hiç kimseye partisine ve pırtısına göre hitap edemem. Hepinize Allah'ın emirlerini söylemekle mükellefim. şurada cumhur reisi olsa dahi ona da hitap ederim. Devlet bakanları da olsa, komutanlar da olsa, genelkurmay başkanı da olsa hepsine eşit aynı şekilde hitap ederim. Çünkü bu camide Allah'ın huzurunda herkes müsavidir. Kimse burada makam ve mevki iddiası yapamaz. İslam budur kardeşlerim. Simsarlığa lüzum yok. Siyaset tüccarlığına lüzum yok. Siyaset simsarlığına lüzum yok. Bizim kurtuluşumuzu şimdi söyleyeceğim. Kur'an'dan aldığım hükmü söyleyeceğim. Efendiler, kan kaybeden bir hasta manzarası arz ediyor. Toplumumuz, cemiyetimiz tamamen baştan aşağı bütün müesseseleriyle kan kaybeden bir hasta gibidir. Kurtuluş nedir? Kurtuluşu en mühim ilmi ve tıbbi bir metotla haber vereceğim. Kur'an-ı Kerim'in de hükmü budur. Efendiler, kan kaybeden hastaya oturur da yanı başında durmadan kan kaybediyor hasta. Siz onun damarına kan kaybettiği halde siz onun damarından onun vücuduna süt şırınga ederseniz o kan kaybediyor, siz süt veriyorsunuz. Durmadan süt içiriyorsunuz. Yahut kan kaybeden hastaya durmadan bal şerbeti içiriyorsunuz. Bal şerbeti. Yahut süt içiriyorsunuz. Yahut durmadan vitamin hapları veriyorsunuz. Dünyada en pahalı ilaçları, vitamin haplarını yediriyorsunuz, yediriyorsunuz ve bu yollarla onu tedaviye kalkışıyorsunuz. Hiç netice alamazsınız. Kan kaybeden hastaya dünyanın vitamin haplarını verin 5 para etmez. Kan kaybeden hastaya şerbet içirin çare değildir. Süt içirin çare değildir. Hiçbirisi onu kurtarmaz. Ya ne yapmanız lazım? O hasta neyi kaybediyorsa kaybettiği şeyi aynen vermeniz lazım. Ne kaybediyor bu hasta? Kan kaybediyor. O halde ne biçim bir kan kaybediyor? Kanın grupları var. 0 grubu, A grubu, B grubu, kan grupları var. Hastanın kaybettiği kanın cinsi, miktarı, grubu hangisi ise aynı gruptan kan vermek zorundasınız. 0 grubu RH pozitif kan istiyor mesela. A grubu RH pozitif kan istiyor mesela. B grubu RH negatif kan istiyor mesela. Hangi kanı kaybediyorsa aynı kanı derhal vermeniz lazım. Başka türlü kurtaramazsınız. Şimdi diyorum ki, siz samimi Müslüman kardeşlerime söylüyorum. Başkasına değil tabii. Sizi samimi buluyorum. Sizi Allah'a iman etmiş ve onun huzuruna, ona secde etmeye gelmiş insanlar olarak mutlak böyle kabul ediyorum. Ve bu kabul ile, bu düşünce ile, bu karar ile, bu kanaatle hitap ediyorum. Diyorum ki, o halde şunu kesinlikle ifade edeyim ki, neslimiz, gençlerimiz, çoluk çocuğumuz, kızlarımız, kadınlarımız, amirimiz, memurumuz, bütün toplumumuz bugünkü perişanlığa dininden, imanından, Kur'an'ından, ahlakından, tarihinden ve İslamiyet'ten uzak kaldığı için bu hale gelmiştir. Bunu bir kere kabul edelim. Dini İslam'dan bu nesil uzak yetiştirilmiştir. İslam imanından mahrum olarak bu nesil yetiştirilmiştir. İbadetten uzak, camiden, cemaatten uzak bu nesil yetiştirilmiştir. Mekteplerden mezun olan çocuklarımız camilere değil meyhanelere teşvik edilmiştir. Arayın şu camiyi işte, hepimiz bir aradayız, samimiyiz, kardeşiz, Müslümanız, ben acizane size bir şeyler konuşan bir hocanızım ve samimi olarak söylüyorum, arayın tarayın şu caminin içinde üniversite mezunu olan çok az insan bulacaksınız. Üniversiteyi bitirenler camiden, cemaatten, ibadetten, faziletten, hayru hasenattan, Allah yoluna koşmaktan, ahiret endişesinden, yevmi hesap korkusundan uzak yetiştiği için okuyan nesillerle ahalinin arası son derece açılmıştır. Son derece açılmıştır, bu meydanda bir hadisedir. Okuyan nesiller, tahsil görmüş, mektep mezunu, üniversite mezunu olan nesiller ile milletin, ahalinin, halkın, cami cemaatinin arası vallahi açıktır. Açıktır. Onun için biz bu duruma İslam'dan ve İslam itikadından, İslam imanından uzak yetiştirdiğimizden dolayı bu hale gelmiştir. İşte rapor veriyorum. Rapordur bu. En kuvvetli rapordur bu. Demek ki bu hale düşmesinin, birbirine düşman olmasının, şimdi bakıyorum da arada bir henüz istediğimiz seviyede olmamakla beraber televizyon aynasına, ekranına birkaç tane adam çıkartıyorlar. İşte Müslümanız, biz de kardeşiz, kardeşlik lazımdır, İslam kardeşliktir, kardeşlik İslam'dır, İslam'dır kardeş. Bu kelimeleri şimdi gevelemeye başladılar. E şimdiye kadar ne cehennemdeydiniz siz? Niye İslam'ı gündeme getirmediniz? Niye harıl harıl televizyonda İslam'ı anlatmadınız? Canınız mı çıkardı yani? Mahrum olurdunuz, olurdu yani. Şimdi yavaş yavaş bakıyorum efendim, işte Müslümanlar kardeştir, birbirisini birbirini vurmasın, öldürmesin filan diye böyle geveliyorlar. Açıkça konuşamıyorlar. Nedir sizi korkutan? Dini İslam'ı açık açık anlatın yahu. Anlatın, mekteplere İslam itikadını koyun ne olursunuz. Çarpılır mısınız yani? Nesil bak ne hale geldi. Hiçbir itimat, itibar, merhamet kalmadı. Nesiller birbirine düştü. Gençliğimiz devlete düşman oldu. Gençliğimiz millete düşman oldu. Anasına, babasına düşman oldu. Şehvetinden başka bir şey aramıyor. Keyfinden, zevkinden, maceradan, anarşiden, komünizmden başka bir şey aramıyor nesil. Verin İslamiyet'i ne olursunuz. Açın Kur'an'ı, okutun, yayın, söyleyin. Tek şifa burada düğümlenmiştir. O halde bu hale gelişimizin yegane sebebi İslam itikadından uzak yetiştirilişin sonucundadır. Mesele çözümlenmiştir. O halde bu kaybettiğimiz kanlar ve canlar iman ve İslam itikadından mahrumiyetin sonucudur. O halde hastaya kaybettiği kanı vermek zorunda olduğunuz gibi bu milletin yeniden birbirine sarılıp kardeş olmasını istiyor musunuz? Yeniden bu milletin güçlenmesini istiyor musunuz? Yeniden bu milletin amiriyle, memuruyla, üniversitelisiyle, ahalisiyle, halkıyla sarmaş dolaş barış içinde yaşamasını istiyor musunuz? O halde kaybettiği şey neyse İslam'ı aynen vermeniz lazımdır. İslam'dan başka bir yol tavsiye etmemeniz lazımdır. Eğitim sistemlerinize İslam'ı yerleştirmeniz lazımdır. Başka bir yol kalmamıştır. Başka bir çare kalmamıştır. İşte koskoca Avrupa'nın Müslüman Türk milletine karşı takındığı tavrı görüyorsunuz. Hristiyan Avrupa bütünüyle Müslüman Türk milletine vallahi karşıdır. İstemiyor, sevmiyor, tutmuyor, kredi vermiyor, hiçbir şey yapmıyor. Bütün dehşetiyle dünyanın dengesi ortada. Biz kendimize gelmek zorundayız. Millet olmak şuurumuzu kaybetmemeliyiz. Onun bunun kölesi, onun bunun dilencisi olamayız biz. Biz tarihin en büyük devletlerinden birisiyiz. Bizim öyle bir peygamberimiz var ki, kainat hürmetine yaratılmış Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'dır. Biz böyle bir milletiz kardeşlerim. Bizim eserlerimiz, tarihlerimiz meydandadır. Biz böyle yeniden var olmuş, ortaya kendi kendine çıkmış, köksüz, soysuz bir millet değiliz ki. Tarihimiz meydanda bizim. Onun için kendimize gelmek ve kaybettiğimiz şeyi bulmak zorundayız. Bulmak zorundayız. Ve bunu aramaya mecburuz. Her noktada İslam'a gönül vermek zorundayız. Koşmak zorundayız. Tüccarımızla, esnafımızla, amirimizle, memurumuzla, zenginimizle, fakirimizle her kaybettikten sonra çok ağladı, çok sızladı, çok üzüldü. Yusuf'unu kaybetmiş olmanın ıstırabıyla aylar, yıllar boyunca ağlamış, aramış, gezmiştir Hazreti Yakup Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim şöyle söylüyor. وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَكَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسِفَ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ Kur'an-ı Mübin haber vererek diyor ki, çocuklarından ayrıldıktan sonra öyle üzüldü, öyle ağladı ki Yakub Aleyhisselam, ya esefa ala Yusuf, ey Yusuf'um, teessüfler ediyorum, ağlıyorum, sızlıyorum, Yusuf'um nerede kaldın, nerede kayboldun, nerede düştün, nerede mahvoldun Yusuf'um diye günlerce ağlaya ağlaya Yakub Aleyhisselam gülmeyi baştan başa unutmuş görünüyordu diyor. Hatta rivayetlerde evinin damına, çatısına çıkar, yukarıdan uçan kuşlara bakarak, ey kuşlar, Yusuf'umdan bir haber getirmeyecek misiniz diyordu. Yusuf'umdan bir haber, Yusuf'umdan bir mesaj getirmeyecek misiniz? Kuşlar Yakub Aleyhisselam'ın etrafına toplaşırlar, adeta onun ıstırabına ortak olur gibi cik cik ağlamaya devam ederlerdi. Yusufçuk kuşları, Yusufçuk kuşları bu mana içinde mütalaa olunmuştu. Kur'an-ı Kerim diyor ki, وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ Hüzün, Yusuf'un kaybolmasından hasıl olan hüzünden, kederden dolayı İki gözüne ak gelmişti ve gözleri tamamen kör olmuştu Yakub Aleyhisselam'ın. Istırabın, acı ve kederin verdiği netice gözlerini kaybetmek olmuştu. Efendiler, biz de İslam'ı, Kur'an ahlakını kaybettikten sonra bugünkü hale gelmiş bulunuyoruz. Gözlerimiz kör olmuş gibidir. Basiretimiz bağlanmıştır. Hala Avrupa sanki bizi kurtaracakmış gibi hala Avrupa'ya el açmakta zorunda kalmışızdır. Avrupa bizi kurtarmaz. Amerika bizi kurtarmaz. Rusya bizi kurtarmaz. Bizi kurtaracak olan yalnız Allah ve Resulüdür. Başka bir şey kalmamıştır. Sarılın Allahu Teala'ya. Sarılın Kur'an-ı Kerim'e. Sarılın Hazreti Muhammed Mustafa'ya, sarılın, sarılın Evliyaullah'a, sarılın ecdadımızın ruhaniyetine, sarılın bütün ruhanilerin sarılmış bulunduğu sönmeyen Kur'an'a, bitmeyen kaynağa, Allah'ın kitabına. Sarılın ki hüsran içinde kalmayasınız, sarılın ki gözleriniz kör olmasın. Eşya ve madde gözlerimizi kör etmiş gibidir şimdi. Hiç kimse düşünmüyor. Nereye gidiyor memleket? Nereye gidiyor hürriyet? Nereye gidiyor akıbetimiz? Herkes senediyle, şöhretiyle meşgul. Hala keyfiyle, zevkiyle meşgul. O gün Aksaray'dan çıkarken, bir yerden dönerken baktım, yüzlerce, binlerce özel araba, Mercedesler, otomobiller, gazinonun kapısında fuhuş peşinde bekliyorlar. Rezalet arıyorlar hala. Ne olacağız diye düşünen yok. Ağlayan, sızlayan yok. Sanki bu millet hiçbir şeyini kaybetmemiş gibi ağlamıyor ve sızlamıyor. Bu ne basiretsizlik, Bu ne perişanlık kardeşlerim. Yusuf'unu kaybeden Yakup gibi ağlamak zorundayız. Yazık değil mi? Şu gençlerimizin haline acımıyor musunuz? Üniversitelerin kapısında bekleyen insanlara acımıyor musunuz? Meyhanelerde birbirini öldüren gençlere acımıyor musunuz? Gazinolarda birbirini öldürenlere ağlamıyor musunuz? Fuhuş ve rezalet pazarlarında satılan kadınlara acımıyor musunuz? Kendinize ve neslinize acımıyor musunuz? Her şeyimizi kaybetmişiz. Bari şuurumuzu kaybetmeyelim. Huzurumuzu kaybetmeyelim. Kur'an'a sarılmak zaruretini kaybetmeyelim bari. Milletler içerisindeki yerimizi görüyorsunuz. Senelerden beri hocalara, din hocalarına, din alimlerine yobaz diyenler, çember sakallı diyenler, gerici diyenler, örümcek kafalı diyenler neyi yapmışlardır? Hangi noktaya getirmişlerdir bizi? Bize gerici diyenler ne kadar derlerdir? Neyi başarmışlardır? Utanmıyorlar mı? Haya etmiyorlar mı milletten? Din hocalarını yobaz diye, gerici diye, çember sakallı diye neslimize kötüleyenler bu millete en büyük kötülüğü yapmışlardır. Hiçbir şeyi başaramamışlardır. Sanayi sistemini kuramamışlardır. Ticaretimizi dışarıya bağımlı hale getirmişlerdir. Ham madde gelmezse, petrol gelmezse memleket yığılıp mahvolmak durumuna gelmiştir. Neden petrol kaynaklarımız işletilmemiştir? Neden fosfat yataklarımız işletilmemiştir? Neden kaynaklarımız işletilmemiştir? Teknik üniversite nerededir? Üniversiteden bu kadar mezun çıkmıştır. Nerede bunlar? Niye yabancıya yaşmışızdır? Niye ilerlememişsiniz? Niçin madenlerinizi işletememişsiniz? Niçin petrolünüzü bulamamışsınız? Niçin Ege Denizi'nde petrol arama gemisini İsveç'e, Norveç'e muhtaç olmuşsunuz? Hani sizin üniversiteleriniz? Bu millet milyarlarca vergi veriyor. Bu millet milyarlar veriyor üniversiteye. Bu üniversiteden ne çıkmıştır, ne çıkmıştır? Hani ilim adamları, hani kimyacılar, hani fizikçiler, hani mütehassıslar? Sormak hakkımızdır. Teker teker soracağız bunları. Senelerden beri üniversitede milyonlarca devletin, milletin parasını yiyen profesörler neyi yetiştirmişlerdir? Hani eserleri, hani nesilleri? Hala din hocaları yobaz diyorlar. Hala din alimlerine gerici diyorlar. Hala İslam'ı kötülüyorlar. Hala Müslümanları karanlık diye ilan ediyorlar. Hayır. Yusuf'unu kaybeden Yakup gibi ağlamazsa bu millet vallahi kurtulamayacaktır. Kaybettiği İslam'ı buluncaya kadar, kaybettiği Kur'an'ı buluncaya kadar, kaybettiği İslam'ın hayatını buluncaya kadar bu milleti kimse kurtaramayacaktır. Dediler ki kalu tallahi tefte'u tezkuru Yusuf'a hatta tekune haradan ev tekune minel halikin. Dediler ki baba yapma, Yusuf'a ağlamaktan, Yusuf'u aramaktan, Yusuf, Yusuf diye hicran içine düşmekten dolayı neredeyse helak olacaksın, neredeyse öleceksin baba diyorlardı. Haline bakın. O sükut ediyordu, yegane kurtarıcıyı, yegane Rahmanı ve Rahimi, yegane Allah-u Teala'ya sığınıyor. Kâle innemâ eşkû bezzî ve huznî ilallah. Çekilin, ben derdimi Allah'a açıyorum diyordu. Ben derdimi Allah'a açmışım. Ben kederimi, ben üzüntümü Allah'a şikayet ediyorum. Kimseden medet beklemiyorum diyordu. Kimse benim umudum değil, kimse benim mededim değil. Benim umudum Allah'tır diyordu. Benim mededim, inayetim Allah'tır diyordu Yakup Aleyhisselam. Bu millet de böyle söylemesi lazım. Her şeyimizi Allah'tan beklemek, İslam'a gönül vermek, ey milyonlarını, milyarlarını, meyhanede yiyen şuursuz insanlar, gelin Allah'a, gelin İslam'a, hem siz kurtulun, hem memleketi kurtarın demek lazım. وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Ben Allah'tan gelecek şeyleri biliyorum ve bu iman ile hareket ediyorum diyordu. Ve bir yandan da ya beniyye, ey yavrularım, ey çocuklarım, izhebu, gidiniz, kalkınız, fetehassesu min Yusuf, Yusuf'u arayınız, arayın Yusuf'u diye onlara figan ile haber veriyordu. Ve la teyesu min ruhillah, Allah'ın yardımından, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin diyordu. Ey Müslümanlar, siz de ümidinizi kesmeyin. Bu memleket üstünde yaşayanların eğer bir hayrı fazileti kalmadıysa, bu memleketin altında 40 milyon şehit yatıyor. Allah'ın izniyle bu memleket İslam'dan başka hiçbir şeyi kabul etmeyecektir. Kabul etmeyecektir. Hiçbir sistemi, hiçbir rejimi, hiçbir yolu ve yöntemi kabul etmeyecek. Bu memlekete İslam hakim olacaktır. Sen uyanmalısın, sen aramalısın, sen istemelisin ve gözlerinden Allah için yaş çıkmalı, servetinden Allah yoluna mal çıkmalıdır. İnnehu la yeyesu min ruhillahi illel kavmul kafirun. Allah'ın rahmetinden, Allah'ın inayetinden, Allah'ın hidayetinden ümidini kesenler ancak kafirlerdir diyor Kur'an-ı Kerim. Biz ümitsiz değiliz. Bu memleket mutlaka İslam ile kurtulacaktır. Canımızı, kanımızı, malımızı İslam için her an feda etmeye vallahi hazır ve nazır olacağız. Millet azmetmelidir. Millet karar vermelidir. Millet İslam'dan başka yol olmadığını katiyen azmetmelidir. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi seyyiatımızı hasenata tebdil eyle. Ya Rabbi şaşkınlık içinden kurtulup, taşkınlık içinden sıyrılıp, İslam'a sarılıp, yeniden dirilmemizi nasip eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diyerek bu iman ve ikrar ile huzuruna bizi kabul eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.